Ja, goedemiddag. Dit is de zoveelste keer dit weekend live op Radio Papapoel, Beings and Happenings. We zijn op het ogenblik op de Dam. Alwaar straks om 1 uur begint de demonstratie chatcontrole nee. En het gaat over... Levensgevaarlijke mensen hoor, al die piraten. Die piraten, ja, dat is een levensgevaarlijk man. Hoi. Nou, daar heb ik geen idee waar ik het over heb. Demonstratie chatcontrole nee. Dat gaat over een wet. Of een ding dat heeft te maken dan oorspronkelijk met kinderporno voorkomen of zo, kindermisbruik. Maar dan moeten we nog maar eens even het fijne over uitvinden. Ik zie allemaal piraten hier, piratenvlaggen. En we gaan eens even vragen hoe dat allemaal zit. Goedemiddag, we zijn live op Radio Patapoel. Jullie zijn van Radio? Patapoel. Patapoel. Ja. Oké. Okay. Nooit van gehoord. Nee. Nee, nou, wij zijn ook oude piraten. Oké. Okay. En jij staat hier met een piratenvlag. Ja. En volgens mij hoor jij dan bij die demonstratie, denk ik? Ik probeer bij die demonstratie te horen, ja. Ja. Kun je uitleggen wat er aan de hand is? Wat is chatcontrole en waarom zijn we daar tegen? Nou ja. Het Europees Parlement wil wetgeving invoeren die internetpartijen en providers verplicht om software in te bouwen in communicatiesoftware die het mogelijk maakt om kinderporno op te sporen. Ja. Nu is het opsporen van kinderporno is natuurlijk ontzettend goed. Ja, dat is een goede zaak. Dat is een goede zaak. Ja. Maar die wetgeving heeft tot gevolg dat die kan ook het opvangen van die communicatie kan ook voor totaal andere doeleinden gebruikt worden. En dat is heel erg beangstigend. Ja. En het beperkt controle. Ja, en het beperkt ook mogelijkheden voor encryptie, want bepaalde vormen van encryptie worden dan verboden. Ja. Dat is een hele kwade zaak. Ja, maar dat gaat dan om end-to-end encryptie, denk ik, of zo. Ja. Want voordat het dan geëncrypt wordt, wordt het al, zeg maar, gescand. Het idee is inderdaad dat... apparatuur van mensen zelf, dus op iemands eigen laptop, op iemands eigen telefoon, al een stukje software ingebouwd wordt wat die scan op kinderporno doet. Ja, maar wat dus eigenlijk alle inhoud scant wat alle inhoud scant en waarbij je heftig moet afvragen of dat scannen op kinderporno nou... werkzaam is of niet. Ja, of het opweegt. Het kan heel veel vals positief. Ja, sowieso. Het positieve geven. Ja. En het kan heel veel doorlaten. Plus dat het een ongelofelijke kans biedt voor misbruik. Zowel door de overheid als ook door criminelen. Ja, Apple heeft een aantal jaren geleden volgens mij geprobeerd dit in hun software in te bouwen. Ja. En hebben dat al heel snel weer teruggedraaid. Ja. Gewoon omdat het onbeheersbaar was. Ja, dus vandaar dat ik hier... Het creëert natuurlijk een enorme hoeveelheid handwerk voor in ieder geval die providers die zich verplichten om... Nou, het griezelige is dat daar van handwerk het merendeel zal gewoon volledig geautomatiseerd zijn. Ja. En als er een vals positief is, dan... zijn meestal die providers erg weinig genegen om daar iets mee te gaan doen. Ja. Ik weet niet of je zelf wel eens geprobeerd hebt te communiceren met Google bijvoorbeeld. Ja. Ik heb een keer geprobeerd om Google Maps is bij mij in de buurt. Zijn ze een fietspad vergeten? Ja. Ja, dat en heb ik ook wel eens. Ze kunnen zien dat iedereen daar langs fietst. Ja. Maar als je ze erop attendeert van hé, jullie zijn daar een fietspad vergeten, wat tamelijk onhandig is, want daardoor gaan allerlei routeplanners vanuit Utrecht naar Hilversum. Oh, die rijden een heel stuk om. Ja. Ja. Als je dat dan bij hen aankaart, dan krijg je nul op request van cannot be verified na 3 maanden. Ja, oh, ik bedoel, ze kunnen zelf... Oh, maar jij hebt antwoord gekregen. Ja, ze kunnen zelf... Maar was dat een menselijk antwoord of was dat een robot? Ik denk bijna dat het een robot was, ja. Maar goed, wat dat betreft, bij die chatcontrole krijg je natuurlijk precies hetzelfde. Dat is ook een historisch geval van een Amerikaan die een foto opgestuurd had die naar zijn dokter van zijn zieke kind, waar toevallig een geslachtsdeel op stond. En die vervolgens zijn Google-account kwijt was, omdat hij... En als zo iemand dan toevallig, ik weet niet meer helemaal zeker of het nou Google of Microsoft was, maar als iemand al zijn spullen bij één provider heeft... foto's, documenten en je bent dat in één klap kwijt, dan is dat een vrij grote ramp. Ja, en dat gaat natuurlijk voor dat grote blauwe monster waar iedereen de hele dag naar kijkt. Ja. En voor de Googles en alles, de Instagrams en noem maar op. Het is bizar. Maar zit er in die wet ook ingebouwd dat er een soort automatisch seintje naar de veiligheidsdiensten gaat? Of de politie of zo? Of is dat nog net niet zo? Wat dat betreft ken ik de inhoudelijke details niet. Okay. Providers zijn verplicht om te scannen. En ik neem aan dat als ze een positief ding krijgen, dat ze verplicht zijn dat door te geven. Ja. Maar daar ken ik de details van de wetgeving niet. Ja, oké. Maar het is al erg genoeg dat ze zitten mee te kijken. Zoiets als Signal, dat wordt dan echt totaal onmogelijk. Ja. Kijk, die andere chatprogramma's die hebben een soort van centrale opslag. Ja. Waarbij het wel kan. Maar Signal kan gewoon niet bestaan als dit klap doorgaat. Dus, maar goed, ja. Nou, ik ben blij dat deze demonstratie er is, want het lijkt me belangrijk dat we daar allemaal bewust van zijn. Okay, mooi. En dat we daar iets aan doen. Maar ik... Want het is dus Europese wetgeving. Ja. Maar is er op Europees niveau enige vorm van bewustzijn over hoe erg dit is? Of zit iedereen alleen maar te roepen van... Hey, kinderporno moeten we... Hè? Blablabla. Is er een beetje support? Of zijn het alleen de piraten die hier... Dat is breder dan alleen piraten. Maar concrete partijen kan ik ze snel niet noemen. Daar komen we nog wel achter vandaag. Ja. Ja. Nou, hey, dankjewel. Oké, wat succes. Is je naam? Jan. Ik ben Hans. Okay. Dankjewel. Hey. En, nou, succes. Tot later. Ja. Kijk eens. Volgens mij staat er op jouw shirt, staat Ask Me. Fuck Google, Ask Me. Ja, nou, bij deze, ik vraag jou, fuck Google, wat bedoel je daarmee? Ja, alles wat uit die erotische elite komt, moet je avoiden, want ze willen alles van je checken. Ja. En daarom zijn we hier ook bij demonstratie tegen de chat control. Ja. En dat komt voort uit de Digital Surveillance Act. En dat is dan ook zo'n plannetje uit de Europese Unie van die zieke globalistische elite. Digital Surveillance Act, dat is echt de naam van... Dat is eigenlijk die procedure die ze uit hebben gevoerd. En dat betekent dus dat ze alle providers moeten verplicht hun censuur toepassen. Ja. Iets wat niet politiek correct is, oftewel de narrative niet in de narrative fit. Ja. Het is totalitair, het is communistisch, fascistisch, hoe je het ook wil noemen. Het komt allemaal uit diezelfde koker van die zieke globalistische elite. Ja. Vandaar ook dat ik bij de 1984-partij, de Piraten, zit. want contributiebetaler van 1984. Ja, ik moet even waarschuwen dat we live op Radio Pattenpoe zijn. Pattenpoe ken ik ook. Ik ben nog meerdere keren geïnterviewd op Pattenpoe. Oh, ja. En goedemiddag, ik spreek met Ronald Schoenberg, oude kraker uit de 90 jaren. En al 20 jaar actief in de lokale politiek. Ja. Al 20 jaar bij de Piraten ook? Of, nee, die bestonden. Ik zelf ben in 2002 voor Amsterdam Anders de Groene in de Beste Parkraad gekomen. Ja. Ja. En nog een periode als de Groene. Ja. En in 2014 heb ik contact gezocht met de Piratenpartij. En dan kwam erachter dat ze inhoudelijk overlappende programma's hadden. Ja. En van daaruit zijn we samenwerking begonnen. In 2015 hebben we een waterschapsverkiezing meegedaan. Hebben we gewonnen, 1 zetel. 4 jaar later hebben we 2 zetels gehaald. Okay. Toen weer 3 jaar later hebben we aan de gemeenteraadsverkiezing meegedaan met de Groene Basispiraten. Ja. En dan ben ik verkozen in Stadsdeel-West. Ik ben 8 jaar ingezeten geweest van het waterschap. En nu weer in Stadsdeel-West. Stadsdeel-West. Zat je daar 5 jaar geleden ook al, of niet? Nee, dat zat ik 8 jaar geleden. Oh, kijk, ja. En in die tussentijd, in die 8 jaar, zat ik dus in het waterschap. Ja, maar mijn core business ligt toch meer in de stad. Ja. En met lokale politiek en zo. Ja, ja, ja, ja. Dat wel. Maar hoe lang heb je dan in die Stadsdeel-West gezeten eigenlijk? In 2002, 2006 Westerpark. 2010, 2014 in West. Dus ja. 4 kleine stadsdeeltjes samen. Ja. En nu 2022 tot 26 geloof ik, hè? Ja. Ja. Ja. Nog actief in Stadsdeel-West. Ja, oké. Okay. Ja, want dan heb jij ook de Green Tribe meegemaakt dan? Ja, ik ken Ronald Borst en dergelijke, want die komen natuurlijk uit dezelfde koker van Magneetterrein. Ja, precies. En daar heb ik zelf ook 4 maanden gewoond, hebben ze gevraagd of ik... daar ook wilde komen, want ik ken de verschillende groepen. Toen hebben we meegedaan, heb ik meegedaan aan de onderhandelingen met de gemeente. Ja. En we kwamen er al snel achter dat het Magneetfestival eigenlijk failliet was. Ja. En, maar ineens kregen ze een steunsubsidie van Donald Studdeland van ICT. En dus dat festival moest behouden blijven. Ja. En toen hadden wij een stok achter de deur. Ja. Dus dat Magneetterrein was landje 2, die splitst zich op in tweeën. Ja. De Green Tribe en de Hardcore Tribe. Ik ben meer met de Hardcore Tribe meegegaan. Ja, ja. En de Green Tribe zit nu op de plek waar vroeger de Elfhuis was. Toen de tijd nog gekraakt had met 10 anderen. Ja, want dat is 25 jaar geleden of zo. Is dat, dat ontruimd, de Elf? Nee, in 2001 op 11 februari. Oh. Het was precies 1001 nacht. Het was echt als een sprookje. Ja. Oh, wat geweldig, ja. Ja, ik heb daar ook nog een paar jaar gewoond op de Green Tribe. Okay. We begonnen op het Zeeburgereiland en toen gingen we kraken. En ik had toen een camper, dus dat kwam heel goed uit. Ja, daar heb ik een paar keer feestje mee gemaakt eigenlijk. Oh ja, kijk. Maar en Still Going Strong, en ze zitten daar tot volgend jaar. Volgend jaar augustus, hè? Nou, had ik begrepen van Ronald. Tenminste, nou, dat was een beetje precair. Ik heb in ieder geval wel zoiets... Het laatste wat ik hoorde was mei. Maar dat zal best wel weer uitlopen, want er moet gebouwd worden. Dus dat zal allemaal weer moeilijk zijn. Oh. Ja, nou ja, ja, maar misschien is het dan weer opgeschoven. Dat kan best. Ondertussen gaat er hier een vlag. De vlag gaat weer omlaag. Oh. Ah, shit, het is een omgekeerde vlag. Ja, dat vind ik jammer. Ja, ik ben toch wel even die discussie aangaan, denk ik. Ik ben een enorm tegenstander van die omgekeerde vlag, moet ik zeggen. Ja, nee, maar kijk, als we bezig zijn om de vrijheid van meningsuiting steeds meer te gaan vernietigen. En ik heb aan alle demos meegedaan, maar dat waren grosse modder gewoon. Ook heel veel linkse, middenpartijen en rechtse partijen. Ja, maar het is een gemeenschappelijk doel, het gaat niet om de poppetjes. Hè? Ja. En dit is gewoon een uiting van ongenoegen dat we niet happy zijn met hoe het nu weer gaat. Die omgekeerde vlag is gekaapt door. Ja, nee, dat heeft de mainstream media gedaan. En die narratief erop gelegd. En dat jij dat dan gelooft, moet jij weten. Maar mensen moeten er eens een keertje door gaan kijken in die MSM. Als propaganda kanaal. Ik ben niet eens met die vlag, hoor. Het is een vrijheid van meningsuiting, oké. Maar ik wil daarom ook zeggen dat ik het er niet mee eens ben. Dat mag je zeggen. Ik vind dat de boeren moeten inbinden. Wat die betekent, Nederland, blauw, wit, rood, Nederland in nood. En dat geldt voor de hele burgerbevolking. Ja, want uiteindelijk de enige vijand die we hebben... Kijk, de Piratenpartij roept op om tegen de ChatGPT te protesteren. Ja, maar luister, en dat kom ik doen, maar wat zie ik? Dat onze vlag naast die omgekeerde vlag staat. En daar ben ik het niet mee eens. Dat mag er zijn, ja. Nou, bij deze, ik heb het gezegd. Ja, oké. Ik voel me gewoon beledigd. Ah, ja. Het gaat niet om de poppetjes, het gaat om de onderwerpen, meneer. Ik kies voor de natuur, voor de toekomst. Precies, voor het milieu, voor de natuur, voor ecologische waarden. Ja, voor, daar hoort geen omgekeerde vlag bij. Maar die agenda van die klimaat, daar ga ik niet mee. Want dat is gewoon, maakt mensen arm. Dat moet jij weten, dat moet jij weten. Maar jij komt hier op een piratendemo staan met de omgekeerde vlag. En ik ben piraat en ik ben het daar niet mee eens. Dat mag je zijn. Ja, en ik vind het ook echt een beetje niet passen bij piraten om die vlag zo te hebben. Want die vlag, dan moet je even luisteren, die vlag die is gekaapt door boeren. Hè? Nee, joh, die dat is daarvoor. Nee, die vlag die is gekaapt door boeren. Iedereen, als ze een omgekeerde vlag zien, denkt aan boeren. Ja. En die boeren, dat zijn een stelletje asociale fucking miljonairs. Ja, kijk, er zijn er maar heel weinig van over. Leer je geschiedenis. Nee, luister nou. Leer de geschiedenis. Ja, je luistert niet, hè? Je gaat niet luisteren. Dat is een beetje het probleem met discussie met mensen zoals jij. Sorry dat ik jou indeel nu. Maar ik maak dit te vaak mee. Jullie luisteren niet. Kijk, die vlag die is van de boeren. Dan kan je zeggen dat die iets anders betekent, maar dat is jouw privémening. Voor het grote volk is die vlag een symbool van de boeren. En die boeren, nogmaals, het zijn een stelletje asociale miljonairs die zich voor een karretje laten spannen van een stelletje multinationals die op grote schaal soja importeren, die sponsors zijn van de fucking bio-industrie waar echt heel veel dieren mishandeld worden. En dat is waar die vlag voor staat. En dan moet je met je poten van die vlag afblijven. Dan moet je neerhalen die vlag. Echt waar. Nu, als jij die vlag niet neerhaalt... Mag ik een weerwoord zeggen? Ja. Ja? 100 jaar geleden, ja, heeft Stalin de oorlog verklaard aan de boeren. Er ontstond een hongersnood. 7 miljoen mensen zijn er gestorven. En ze zijn diezelfde agenda nu aan het uitrollen over het West-Europa. Ik denk dat het is. Als de boeren weg zijn, dan zijn we helemaal de lul. Weet je, we moeten die boeren die er nu zijn, die moeten we kwijt. Dat zijn asociale miljonairs. Nogmaals, asociale miljonairs. We hebben heel veel boeren nodig. Net zoveel als dat we er ooit gehad hebben. Want er zijn er nu nog maar 15.000 over. Ooit hebben er heel veel mensen gewerkt voor zichzelf in de landbouw. En het ging heel goed met kleine boertjes. Wat er nu gebeurt, is dat op grote schaal het land vernietigd wordt. De natuur wordt vernietigd door die kutboeren, die asociale kutmiljonairs. Dan die je oorzaak en gevolg in kwestie nemen. En die oorzaak en gevolg komt er hierop neer dat in de jaren 90 vanuit kabinetswegen, vanuit Den Haag, ingezet is om uit te breiden, ruilverkaveling. De kutregering hier, die heeft hele grote fouten gemaakt en die moeten nu gecorrigeerd worden. En die zijn de oorzaak ervan. Ja, die zijn de oorzaak, maar het moet nu gecorrigeerd worden. Dezelfde overheid die fouten gemaakt heeft, die moet nu corrigeren. En het is wat dat betreft heel goed dat die fucking kutrutte weg is. Want nu wordt er misschien eindelijk een keer iets gedaan aan de criminele manier waarop in Nederland landbouw bedreven wordt. Het is fucking crimineel. Er worden op grote schaal heel veel dieren mishandeld. Weet je hoeveel varkens er wonen in Nederland? Miljoenen. Heb jij ooit een varken buiten gezien? Nee, die zitten in fucking fabrieken. Die worden mishandeld in fabrieken op hele grote schaal. En met die fucking omgekeerde vlag van jou propageer jij dat die bio-industrie, die criminele bio-industrie, wordt gesubsidieerd door idioten, door Europa. En daar zal er nooit iets veranderen. Als jij met die vlag hier rondloopt, dan support jij dat. Dus jij support eigenlijk wat nu gebeurd is. Dus dat heel veel boeren vallen om. Hè? Want hun bezit is gewoon... Sterf maar, kutboeren. Stelletje asociale kutmiljonairs. Ze hebben leningen genomen bij de Rabobank. Ja, Rabobank moet failliet verklaard worden. Alle schulden verbeurd. Klaar. Opzouten met die kutbank. Dat zou mooi zijn, want dan overleven die boeren nog. Nou ja, die boeren die hoeven voor mij niet te overleven. Die grote boeren, die idioten, die asociale kutmiljonairs, die moeten opzouten. Die moeten klein worden. Die mogen maximaal 20 koeien hebben. En daar moeten ze het maar mee doen. Kleine boerderijtjes, heel veel. Daar worden mensen daar heel gelukkig van. Ik ook voorstel. En dus moet je die asociale kutmiljonairs, die moet je opdoeken. En daarom moet je die vlag weghalen. Je moet die vlag weghalen. Dat is een symbool voor enorme grootschalige dierenmishandeling. En vernietiging van de natuur. Daar staat die vlag voor. Dat denk je ook, ja. Dat is het beeld, het algemene beeld. En het interesseert me niet wie dat opgeroepen heeft. Dat is het algemene beeld. Die vlag die is gekaapt door die fucking asociale kutmiljonairs. Ja, dat mag je zo vinden. Ja. Maar ik heb het idee dat er... Vraag het iedereen. Vraag het aan mensen. Ja, waar staat die vlag voor? Vraag het nationaal maar. Die geven dat antwoord. Ja. Het interesseert me niet wat het nationaal zegt. Iedereen in Nederland associeert die vlag met die asociale kutmiljonairs, met de bio-industrie, met grootschalige dierenmishandeling. En dat is waar jij nu ook support aan geeft door die vlag op te hangen. Ik krijg het idee dat je behoorlijk geïndoctrineerd en gebrain was door de massamedia. Ja, je moet best, verder kijken dan je neus lang is. Die staat daarvoor, die vlag die is symbool van dus die boeren. Dus jij wil hongersnood, jij wil binnenkort naar de voedselbank toe? Nee, ik wil dat, en dat je heel van dag veel dag gaat leven. Ik wil heel veel kleine boertjes. Ik wil dat het stopt, dat soja import moet gestopt moet wordt. Die policy veranderd wordt, ja. Die soja, dat komt allemaal genetisch gemanipuleerde soja. En dat komt allemaal uit die kees. Onmiddellijk mee stoppen. Kees en best kijk, en weet je, als wij stoppen met het importeren van stikstof, want dat is het, hè, als je soja importeert, dan importeer je stikstof, waarmee je de natuur vernietigt. Kijk, als dat gestopt wordt en de landbouw wordt kleinschalig, heel veel boeren, kleine boertjes, bioboeren, geen bestrijdingsmiddelen, op een nuttige manier je land gebruiken, gemengde bedrijven, niet meer ploegen. Zelfs agricultuur, dus mensen die alleen maar verbouwen. En die bioboeren, die worden ook onteigend. Nederland heeft de meeste Natura 2000 gebieden van heel Europa. Ja? Ja. En alles er rondomheen moet weg. Ja. Ja? En het is gewoon één groot onteigening. En waar gaan we naartoe dan? Ja. Naar de Dristen steeds. Ja. De 15 minuten stukjes. Ja, als dat jouw wens is, dan geef ik je een harde dobber voor je. Nou, ik denk en voor ons allemaal. Voor jou wordt, maar jij staat hier met een omgekeerde vlag en ik geloof niet dat veel mensen met je eens zijn. Mijn vriendjes staan hier ook en we staan elke dag of elke zondag zijn we altijd actief. Ja. Nou, ik ga even met iemand anders praten. Doe je van best de Piratenpartij. Dat was me waar genoeg, Pataboe. Ik vind het echt niet kunnen, ja, sorry, maar moest even. Nou, ik ga even iemand zoeken van de Piratenpartij. Hey Max. Hey, hallo. Jij bent van de Piratenpartij, hè? Ja, dat klopt. Ik was net in discussie met, hij heeft zijn naam gezegd, maar ik ben het even kwijt. Maar die staat daar met omgekeerde Nederlandse vlaggen. Oh ja. En ik ben even in discussie gegaan. Ik vind het echt helemaal niet kunnen. Die vlag die hangt naast een Piratenpartijvlag. Ja. En die vlag die is gekaapt door asociale kutmiljonairs. Ja. Namelijk die fucking grote boeren die ons land kapot maken. En ik vind het schandalig, echt schandalig, dat de Piratenpartij die vlag voert. Ja. En de man die zegt van ja, nou dat verhaal, dat narratief, dat is geplant door weet ik veel, multinationals of weet ik veel. Maakt me niet uit wie dat verhaal geplant heeft. Ja. Maar feit is dat die vlag symbool staat voor een stelletje asociale kutmiljonairs die de natuur kapot maken. Ja, die vlag is inderdaad dus misbruikt. Hoe gaan we dit oplossen? Nou, die vlag is inderdaad misbruikt inderdaad, door miljonairs. Dat klopt inderdaad. Ja. En die vlag die stond eigenlijk ergens anders voor. Ja. En dat is gekaapt ooit. Ja, dat is gekaapt door boeren. Ja, en nou wordt er door de Piratenpartij wordt die vlag gevoerd. Nou, maar die vlag die staat al lang niet meer waar die oorspronkelijk voor stond. Klopt. Die vlag die staat, vraag het maar aan iedereen. Ja. Die vlag die staat voor een stelletje asociale kutmiljonairs die de Nederlandse natuur vernietigen. Klopt. Waarom hangt die vlag daar? Ik heb die vlag daar niet neergezet, dat heb die man daar gedaan. En daar kan ik helaas niks aan doen. En ik ben er ook geen voorstander van. Maar ik kan niet iemand verbieden iets te doen. Maar de Piratenpartij wordt bevlekt door echt door het meest foute wat je maar kan bedenken. Nou, op dat dit is moment, zo niet. Dat heeft zo. Het is zo tegen alles waar de Piratenpartij voor staat. Wat we nu hebben is een probleem dat een individu iets aan het doen is. Ja. En, maar heeft, onder de vlag van de Piratenpartij. Ja. Sorry, maar kijk, als dus, jij piraat bent, dan verdedig jij je vlag. Maar we misschien moet je even vragen aan die man. Nou, waarom ik heb die, net een half uur met hem staan praten. Dan waarom gebruikt hij die vlag? Nou ja, omdat hij ooit symbool stond voor verzet. Oké, dus dan wil je eigenlijk verzet. En dat is verzet, niet meer. Dan. Dat is niet meer. Die vlag, vraag het aan iedereen. Die vlag die staat niet voor verzet. Die vlag die staat voor een stelletje asociale kutmiljonairs die op hele grote schaal dieren mishandelen en de natuur in Nederland vernietigen. Ja, doen ze ook. Weg met die vlag. Ja. Weg met die vlag. Maar ik ga die vlag niet van hem af. Dit is een piratenpartij. Ja, en ik ga die vlag niet van hem af. Die laat zich misbruiken. Die laat zich misbruiken door een idioot die een vlag voert die staat voor alles waar de piratenpartij tegen is. En je gaat vandaag een verzameling aan mensen tegenkomen met hele uiteenlopende meningen. Ja, nou dat vind ik prima, maar het gaat hier om een doel. Het gaat om chatcontrole. Ja, en dat wordt hier bevlekt door een idioot die echt alles propageert waar de Piratenpartij niet voor is. Ja, ik ben ook geen en ik vind het niet kunnen. Ik vind dat de Piratenpartij, die heeft een vlag. En een piraat, als hij op zijn schip zit, dan verdedigt hij niet alleen zijn schip, maar ook zijn vlag. En die boeren die zijn ook in hun protest zijn ze natuurlijk ook gekaapt. Want de meeste boeren willen natuurlijk wel het beste voor het milieu. Nou, maar zijn ze, nou, dat weet ik niet of de meeste dat zijn. Maar, want ik denk dat de meeste boeren die er nu over zijn, er zijn niet zoveel boeren meer over. Er zijn er nog maar 15.000. Daarom, en het merendeel daarvan, dat zijn een stelletje asociale kutmiljonairs die alleen maar voor hun eigen hachje komen. Ja, dus we moeten het boeren en die weer... die moeten opzouten. Dus we moeten de boer weer boer maken. Ja, ja, we hebben heel veel boeren nodig. Heel veel boeren, en niet nog meer megastallen. Nee. Daar ben ik het helemaal mee eens. Moeten ze onmiddellijk mee stoppen. En maar ik denk dat als je dat vraagt... Die vlag daar, die staat voor de megastallen. Die staat voor de ASO's. Die is gekaapt, gesubsidieerd gekaapt door de fucking internationale veehouderijindustrie. Het agro-industrieel complex. Ja. Daar staat die vlag voor. De Nederlandse vlag is ook gekaapt door extreem rechts. Op het moment dat je een Nederlandse vlag ziet, gewoon een normale omgekeerde vlag, dan maar is het weer nationalistisch. Dat is iets heel anders, want die extreemrechtse, die maar hebben geen enkele overtuigingskracht. Ik begrijp je wel, je wil die associatie natuurlijk helemaal niet hebben met de Piratenpartij en dat wil ik ook niet. Nee. En ik denk dat als je, en ik ken Ronald, die man die dat dus doet, en als ik met hem een gesprek over heb, dan wil hij ook gewoon veel meer boeren en wil ook niet die megastallen hebben. En hij wil... En wij... Ja, nou ja, dat zal hij best willen, maar dan is hij niet goed bezig, want hij gebruikt een vlag die staat voor vernietiging van de natuur, voor grootschalige dierenmishandeling. Ja. Want er zijn miljoenen varkens in Nederland. Heb jij er ooit één buiten gezien? Nee. Nee, die staan allemaal in fabrieken, die worden allemaal mishandeld. Die worden allemaal mishandeld. Ja. Grotendeels voor de export en de rest voor vleesetende Nederland. Echt. We moeten weer terug naar circulaire kringlooplandbouw. Ja. In combinatie met veeteelt. Kleinschalig. Juist, inderdaad. Het echt authentieke aangehouden. Geen import van soja, want dat is import inderdaad. Van stikstof. Dat juist. We willen geen invloeden van Monsanto en van Bayer. We moeten de boer weer boer maken. Bestrijdingsmiddelen. Ja, inderdaad. En dat kan allemaal. Ja. Alleen dan moeten we wel voor stemmen. Als ze niet meer naar die fucking asociale kutmiljonairs gaan. Als de banken als die dat subsidie niet doen. Naar bioboeren gaat, kleine bioboertjes, die hebben we nodig. Daar moet dat geld heen. Ja, daar moeten we subsidies voor geven. En we moeten inderdaad. Het probleem ook zit bij de banken. De Rabobank is een van de grootste aanstichters van het feit. Failliet verklaard worden. En alle schulden kwijtgescholden, opzouten met die kut Rabobank. Dat zijn de grootste criminelen die je maar kan bedenken. En dan kunnen ze goede sier maken met het financieren van een van de coöperatieve wooninitiatieven in Amsterdam. Maar die hebben echt zoveel misdaden op hun geweten. En die moeten echt failliet verklaard worden. Moreel failliet en dus gewoon financieel failliet en opzouten met die en al die nieuw, en al die newspeak. Met vlaggen, betekenis van vlaggen veranderen, betekenis van woorden veranderen. Al die newspeak, wat ook 1984 George Orwell het ook over schrijft, dat moeten we ook bevechten. Je mag niet zomaar je woorden en je begrippen en je eigenlijk ook je vlaggen niet zomaar af laten pakken. Ja. Want wat dacht je van onze kleur paars en ons door de Volt afgepakt is? Vervolgens zijn ze eigenlijk al onze puntjes een beetje half gebakken aan gaan uitvoeren, zodat het nog erger wordt. Zoals het lobbyregister, dat is ook echt een gedrocht van een maatregel. Terwijl het in de Europese Unie juist goed geregeld hebben vanuit de Piratenpartij. En dan, ik vind het, ik doe me gewoon pijn in mijn hart dat een heleboel van onze ideeën gewoon een beetje op een slechte manier naar buiten worden gebracht en uitgevoerd worden. Als onze kleur dus ook bevuild, weet je wel, daar hebben we ook last van. En als je genoeg geld hebt, dan koop je dus blijkbaar gewoon iemands begrip en eigen en iemands woorden en iemands uitingen. En dat doet mij ook pijn. En misschien is dat... Ja. Maar weet je, dan moet je strijd voeren om die vlag terug te krijgen. Ja. Klopt. Weet je, en dan moet je niet zomaar opeens ergens midden op de Dam die vlag ophangen en Hoe zou je zoiets terug kunnen pakken? Nou, dat weet ik niet. Ik ben geen politicus, ik praat alleen maar met mensen. En misschien is dit wel een manier. Maar. Misschien is dit wel een Nee. Ja, weet je, nou, ik heb net een hele heftige discussie met hem gehad. Ik ben net een beetje boos geworden. Ik kan me dat heel goed voorstellen, ja. Ik kan er gewoon niet tegen. Nee, dat begrijp ik heel goed. Ik kan er gewoon echt niet tegen. Jij ziet die vlag en denkt biomassa. Ook trouwens. Dierenmishandeling. Dierenmishandeling. En natuurvernietiging. En hij ziet die vlag en denkt opkomen voor een boer die gewoon... Maar hij is de enige die dat zo ziet. Hij is echt de enige die dat zo ziet. Vraag het aan iedereen. Vraag het aan een willekeurige... Toeristen zullen er geen verstand van hebben. Dan ben ik blij dat hij in die hoek zit. Ja. Ja. En niet in die andere hoek. Ja. Oh. Nou, er staat iemand met een time-out. Oh, die was voor jou. Zo, nou. Er was even genoeg discussie. Nu is het tijd voor muziek, geloof ik. Where were the hippies and where were the clowns? Where were the gypsies and where were the downs? Where were the soldiers and where were the freaks? Where were the sailors and where were the weak? Na na na na na na. Na na na na na na. Na na na na na na. Na na na na na na. Old school never dies. Two. Mic is good. Let's start. Crazy people. Op het podium staat een bandje, we zien eruit als piraten, een beetje sommige in ieder geval. En we zien een saxofoon, een megafoon, twee akoestische gitaren, een elektrische gitaar, een trommelaar en een basgitaar. Nou, we zullen het zien. Test 1-2. Nou, de microfoons doen het. Test. It's just like a backup group. It's not very loud. Because I'll just... Who can you make yours the main one? Hello? Hello? Two. Yeah. Two. Nou, het laat nog even op zich wachten allemaal, want het probleem is met één microfoon. Nou, kom op jongens. Spelen. Blijf maar problemen met de microfoons. Het is niet het moment om nog verder te moeten horen. Ik zie wel dat ik de verkeerde batterijen heb. Dus op een gegeven moment moeten we er even uit, maar eerst even muziek. Yeah. na na na na na na na na na na na na na. Where are the hippies and where are the clowns? Where are the gypsies and where are the downs? Where are the soldiers and where are the Brits? Where are the sailors and where are the wings? Na na na na na na. Na na na na na na. Na na na na na na. Na na na na na na. Where are the kings and where are the queens? Where are the kids and where are the teens? Where are the birds and where were the doors? Where were the nerds and where were the dwarves? Na na na na na na. Na na na na na na. Na na na na na na. Na na na na na na. Where are the crazy people? I'm looking everywhere. I'm waiting for the future. Does anybody care? Na na na na na na. Na na na na na na. Na na na na na na. Na na na na na na. Old school never dies. Old school never dies. Check. How are you this afternoon? Are you feeling okay? staat er veel met fotograferen. Er staat hier iemand zelfs met twee camera's. Telefoon en camera's dat hem te filmen. Ja, mijn man is wel wat gewend, denk ik. Het is echt heel overdreven. Complex. Maar dat is natuurlijk niet zo. Vraag het iedereen. Oh, er is ook een accordeon. Kijk eens aan. Nou, heel erg spannend allemaal. Het is niet de accordeon van Katoen, want die is het Troubadours Festival. Dat schijnt ook erg in de stad te zijn. Maar Radio Platterpoel is bij de Chess Control en demonstratie, waar natuurlijk inderdaad mensen van allerlei soorten meningen zijn. En dat is allemaal prima. Maar als jij een symbool gaat voeren wat staat voor massale dierenmishandeling en natuurvernietiging, en je hangt hiernaast een piratenvlag, ben je niet goed bezig, dan geef je een heel verkeerd signaal af. Dan kan je wel zeggen dat die boerenvlag ergens anders voor staat. Maar dat is niet zo. En dat zal het best komen omdat gekaapt is door het agro-industrieel complex met heel veel geld. En dat die daar schuld aan hebben. En dat is natuurlijk ook zo dat dat zo gekomen is. Maar het feit is dat het symbool staat voor grootschalige dierenmishandeling en natuurvernietiging. Door een stelletje asociale kutboeren die zich voor het karretje laten spannen van het agro-industrieel complex. En die een partij hebben die uit een reclamebureau komt, wat ook gesubsidieerd is door het agro-industrieel complex. Al die vlaggen die langs de snelweg staan, die zijn gesubsidieerd door het agro-industrieel complex. Ik heb zelfs het vermoeden dat die boeren, als ze op de snelweg gaan rijden, dat ze dan een extra bonus krijgen van het agro-industrieel complex. Dat weet ik natuurlijk niet, dat kan ik ook nooit bewijzen. Maar dat is wel hoe het voelt. En die vlag, die moet je dan dus niet naast een vlag van de Piratenpartij hangen. Want het is een heel fout symbool en daarmee bevlek je de vlag van de Piratenpartij met echt hele foute denkbeelden. En het interesseert me echt werkelijk geen ene kankermoer hoe het komt dat die vlag gekaapt is door het agro-industrieel complex. Het interesseert me ook echt helemaal geen ene kankermoer hoe het zo gekomen is dat het agro-industrieel complex op zo'n verwrongen, slechte, foute, echt agressief slechte manier is georganiseerd. En natuurlijk komt dat door de overheid, natuurlijk komt het door de Rabobank. Maar de overheid die moet zijn fouten erkennen en gewoon zorgen dat dit probleem opgelost wordt. Want het probleem er is, dat weten we al 20, 30, 40 jaar, 50 jaar, noem maar op. In de 70 jaren was er al een clubje wat zei van jongens, ze gaan niet goed. Hè? En de oliemaatschappijen die wisten dat ook. Die wisten precies wat er aan de hand was. Die hebben zelf onderzocht. Hè? Dat is waar complotdenkers zo van houden. Zelf onderzocht hoe dat zit met het verbranden van alle fossiele brandstof die de aarde in de afgelopen miljoenen jaren heeft geproduceerd. Beste mensen, er zijn nog wat problemen met het geluid. De planning was dat de band van 1 tot half 2 zou spelen. En als het geluid dan direct opgelost is, kan ik ze natuurlijk ook niet meteen zeggen, maar ja, nu is het klaar, we beginnen. Dus als het geluid is opgelost, dat is bijna gefixt, dan zou ik zeggen, dan gaan we eerst een kwartiertje van de band genieten. En dan pas beginnen we met de sprekers. De sprekers zijn toch saai. Ik ben er één van. Hoi. Nog steeds geluidsproblemen. Het is verbazingwekkend. Die hebben toch wel tijd gehad, denk ik, om het allemaal goed voor te bereiden. Maar dat is toch niet helemaal gelukt. Helaas. Dus dan kunnen we nog even wat tijd vollullen over die kankerboeren. Of niet? Nou ja, nee, ik maak er altijd vreselijk boos over. Maar om even dat verhaaltje af te maken. Het is echt volkomen niet interessant. Hoe dit allemaal zo gekomen is. Hè? Dat is goed om te weten. Dat mogen de historici mogen dat allemaal lekker uitzoeken. En we weten het ook wel natuurlijk. Ik was er 50 jaar lang bij, eigenlijk iets langer. Maar, oh. de man met... De kap op zijn schouder, die bemoeide zich even met de band, met het geluid waarschijnlijk. Die discussie hadden over de koptelefoon die zien dat goed nu. Even wisselen.